کوئی ایسی ترکیب بتائیں کہ روزانہ فکر مدینہ میں استقامت حاصل ہو جائے. جو کام مسلسل کیا جاتا ہے اس کا بندہ عادی ہو جاتا ہے. شروع میں کوئی بھی کام نفس پر زیادہ گراں گزرتا ہے, اس لیے چاہے گراں گزرے اس کو آپ نفس کو عادی بنائیں. جب شروع شروع میں نماز شروع کرتا ہے بندہ تو اس کے اعضاء جو ہیں وہ اس کا ساتھ نہیں دیتے, وہ تکلیف ہوتی ہے. جو نیا نمازی ہو اس کو اندازہ ہوگا اس کا, اور اس کو پتا چلے کہ انگلیاں دسوں انگلیاں مڑ کر قبلے کی طرف رکھنی ہے کہ اس کا پیٹ جو ہے انگلیوں کا تلوہ وہ زمین پر لگ جائے. پہلی بار جب مسئلہ پتا چلے گا اور کوشش کرے گا اور انگلیاں موڑے گا, پھر ایک پاؤں کا پنجہ موڑ کر پنجے کی انگلیاں موڑ کر قبلہ رخ رکھنی ہے, بیٹھنے میں بھی ایک کو بچھا کے اس پر بیٹھنا ہے, اس کے لیے بہت دشوار ہوتا ہے, نہیں بیٹھ پاتا آسانی سے. لیکن جس کی عادت ہو گئی ہے اس کو پتا بھی نہیں چلتا, بآسانی وہ نماز میں دسوں انگلیاں لگائے گا, سب کچھ کرے گا. اس طرح کھانے کی سنت کے معاملے میں بھی اکثریت جو ہے وہ چار زانو یعنی چوکڑی مار کر بیٹھتی ہے. ان کو پہلی بار جب پتا چلے گا کہ ایک پاؤں بچھا کر سیدھا گھٹنا کھڑا کر کے بیٹھنا سنت ہے تو اس سے بیٹھنا بہت بھاری ہو جائے گا, اس کے لیے وہ نہیں بیٹھ پائے گا. مروبت میں بیٹھتے بھی تو بےچارے پریشان ہو جاتے ہیں, میں نے دیکھا. لیکن ذہن بنے گا کہ یہ سنت ہے اور مجھے اس کا ثواب لینا ہے تو بلا تکلف آپ گھنٹوں تک اس طرح بیٹھ جائیں گے. آہستہ آہستہ جب پاؤں آپ کے سیٹ ہو جائیں گے تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تو اس لیے عادت بنانے سے کام سہل ہو جاتا ہے. تو فکر مدینہ کی بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ عادت بنا لی ہے. فکر مدینہ ہے کیا؟ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں فکر مدینہ اس فعل کو کہتے ہیں کہ مدنی انعامات. اب مدنی انعامات کیا ہے؟ یہ عیسائی بھائیوں کے لیے 72 ہیں, عیسائی بہنوں کے لیے 63, طلبا کے لیے 92. اس میں بس یعنی مدنی انعام ان کا نام ہے, یہ سوالات ہیں. مثلا آج آپ نے پانچوں نمازیں پہلی صف میں تکبیر اولا کے ساتھ با جماعت ادا کی یا نہیں, یہ عیسائی بھائیوں کے لیے. آپ نے اچھی اچھی نیتیں کی یا نہیں, تو اچھے اچھے سوال آتے ہیں اس میں. اسی لیے یہ مدنی انعام ہے, اگر یہ اچھے نہ ہوتے تو مدنی کا لقب نہ پاتے. تو اسی طرح نمازوں کے بارے میں, تو اخلاقیات کے بارے میں بہت اچھے اچھے سوال ہیں. اگر آپ پڑھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے. جنہوں نے نہیں پڑھے, آج جمعہ ہے تو بہت سارے سائیں بھائی ایسے ہوں گے جو اعتکاب میں نہیں ہوں گے, نماز کے لیے تشریف لائے ہوں گے, تو خیر مقدم کرتے ہیں ان کا مرحبا. تو وہ بھی مدنی انعامات کا رسالہ مکتبۃ المدینہ سے 1 روپیہ ہدیے پر حاصل کر کے اس کو پڑھیں. ایک بار کسی نے آسٹریلیا کا اخبار مجھے بھیجا, اردو اخبار, کہ اس کو کہیں سے وہ رسالہ ہاتھ آ گیا تھا, تو اس نے پورا, اس کو اتنا پسند آیا, وہ مسلمان تھا, تو اس نے پورا رسالہ مدنی انعامات کا آسٹریلیا کے اخبار میں, سڈنی کے اخبار میں چھاپ دیا. تو وہ اتنا پیارا ہے مدنی انعامات کا رسالہ کہ آدمی وہ پڑھے تو وہ بہت نیک پرہیزگار بن جائے, پڑھے پڑھ کر عمل کرے. تو فکر مدینہ وہ اسی کو کہتے ہیں کہ روزانہ اس پر غور کرے کہ آج میرے کون کون سے مدنی انعامات حل ہوئے, اور پھر وہ کھانے میں نشان لگا دے, اس میں سارا وہ ڈائریکشن دیا ہوا ہے. تو اس طرح روز کریں گے تو عمل ہو جائے گا. روز کرنا ہے. اور مدنی ماہ کی 10 مدنی ماہ ہجری سن کو بولتے ہیں. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کی, اس کی یادگار میں ہجری سن ہے, تو اس کے ہم لوگ مدنی ماہ بولتے ہیں, مدینہ کا مہینہ. تو ہجری سن یا مدنی ماہ کے اس کے ہر مہینے کی 10 تاریخ تک, 10 تاریخ کے اندر اندر اپنے یہاں کے ذمہ دار کو وہ رسالہ جمع کروانا ہوتا ہے, اس کا خانے بھر کے. تو وہ سب اس میں طریقہ لکھا ہوا, انشاءاللہ آپ لیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا, اور جمع کرانے سے فائدہ ہوگا کہ عمل کرنے کا ذوق بڑھے گا کہ آج میرے تو 72 میں سے 40 مدنی انعامات درست ہیں. کئی ایسے ہوں گے جو آپ خود عمل کرتے ہوں گے, وہ درست ہوں گے, آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا. تو 40 ہیں, آپ نے یار ابھی تو 72 کی منزل مجھے تو پر پہنچنا ہے, تو انشاءاللہ پھر مزید آپ بڑھائیں گے کہ اور کون سا ہے. اچھا اچھا, اور یہ ہے کہ آپ گفتگو میں آپ جناب سے بات کرتے ہیں یا تو تکار سے کرتے ہیں تو آپ کا ذہن بھی قبول کرے گا کہ تو تکار یہ ایک اچھی تہذیب نہیں ہے. آپ جناب سے تمیز سے بات کریں گے تو یہ تہذیب اچھی ہے. ہم چھوٹے بچوں سے بھی آپ جناب سے بات کریں گے تو وہ بھی آپ جناب کہنا شروع کرے گا. اور اس طرح ہمارے گھر کا ماحول, اپنے جہاں جہاں کام کرتے ہیں وہاں کا ماحول بہت اچھا بنے گا کہ یہ ماشاءاللہ کل تک تو جھاڑ کر اور ڈانٹ کر بات کرتا تھا, آج آپ جناب سے بات کرتا ہے, اس کو ہوا کیا؟ پھر آپ اس کو بتائیں گے کہ بھائی یہ مجھے یہ ہوا ہے, دعوت اسلامی نے مجھے یہ دیا ہے, حسن اخلاق کا ایک مدنی پھول. تو پھر آپ جناب کہنا شروع کریں گے تو آپ کے 41 مدنی نماز پورے ہو جائیں گے. اللہ حضل قیاس, بہت اچھے اچھے اس میں سوالات ہیں. آپ جب بھی بیٹھتے ہیں تو قبلہ رو بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں نہیں کرتے؟ یہ بیچ میں مدنی نام ہے, قبلہ رو بیٹھنا یہ سنت ہے سرکار کی. اب اتنے سارے قبلہ رو بیٹھے ہوئے تو اگر نیت نہیں ہے تو قبلہ رو بیٹھنے کی سنت کا ثواب نہیں ملے گا. یہ یاد رکھیں, نیت ہونی چاہیے. اب اتفاق سے بیٹھا آدمی قبلہ رو تو اس کو ثواب نہیں ملتا. تو قبلہ رو جب بیٹھے تو یہ نیت کر لیں کہ میں آقا کی سنت ادا کر رہا ہوں تو قبلہ رو بیٹھنے کا ثواب ملے گا آپ کو. چلیے ہم کر لی یہ نیت. نیت کرنے کے لیے کوئی پاپڑ نہیں بیلنے پڑیں گے, دل میں یہ ذہن بنا لیا کہ میں آقا کی سنت ادا کرنے کے لیے قبلہ رو بیٹھا ہوں. یہ ہو گئی نیت. زبان سے بھی کہنے کی حاجت نہیں, دل سے کہہ لیں تب بھی کافی ہے. اسی طرح اچھا آپ کے ذہن میں آئے گا کہ ہم کو قبلہ رو بیٹھنے کی نیت کروا رہا, خود قبلے کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھا ہے. آپ کا وسوسہ بجا ہے, آیا ہوگا یہ کسی کو. تو جو سکھانے والا ہو جب یہ حلقہ لگا ہو تو سکھانے والے کے لیے سنت یہ کہ اس کی پیٹھ قبلے کی طرف. تو میرے لیے یہ سنت اس وقت, کیونکہ میں آپ کو یہ باتیں بتا رہا ہوں, اور سننے والے کے لیے سنت یہ کہ اس کا منہ قبلے کی طرف ہو. اور حلقے کی صورت میں بیٹھنا بھی سنت ہے, دائرہ کر کے. تو الحمدللہ یہ سنت بھی آپ کی ادا ہو رہی ہے. اور خطبے میں خطبہ دیتے وقت خطیب کی پیٹھ قبلے کی طرف ہونا سنت ہے. اور سننے والوں کے لیے سنت صحابہ یہ ہے کہ خطیب کی طرف منہ ہو, جیسے ادھر والے سیدھے ہاتھ کی طرف مڑ جائیں, ادھر والے اب الٹے ہاتھ کی طرف مڑ جائیں, کیونکہ خطیب عام طور پہ بیچ میں ہوتا ہے. تو خطیب کی طرف منہ کرنا, یہ سنت بھی تقریباً عمل نہیں کرتے. یہ صحابہ کی سنت ہے, خطبہ سرکار دیتے تھے. سرکار کی سنت ان مانو کر سنت فعلی نہ ہوئی, یہ صحابہ اکرام کی سنت فعلی ہے کہ وہ اس طرح سرکار کی طرف رخ کر کے بیٹھتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب خطبہ سنیں تو خطیب کی طرف منہ کر کے بیٹھے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب